ser på bilden utav dig. När dina bruna ögon ler mot mig. Jag kan inte räkna alla gångerna jag sett på bilden som jag fick den gång du skrev. När jag ser på kortet minns jag löftet som du gett och kärleken du sände med ditt brev. Bruna ögon och ett hjärta utav guld, ljusa lockar, ett sinne utan skuld. Det är vad jag ser på bilden utav dig. När dina bruna ögon ler mot mig. Varje afton sitter jag och väntar som förut och sänder tusen tankar till min vän. Somnar sen i ensamhet när dagen tagit slut. I min dröm, vi möts på nytt igen. Bruna ögon och ett hjärta av guld, ljusa lockar, ett sinne utan skuld. Det är vad jag ser på bilden utav dig. När dina bruna ögon, dina bröder.